राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2059 17 अप्रैल 2002 साय 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम। सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भाई भगवान की कृपा होनी चाहिए, वो बहुत विदुष हो रही है। ऐसा मौका मिलता नहीं है। भगवान की कृपा अलौकिक हो रही, विचित्र हो रही है। भरत खंड में सबसे प्रिय स्थान गंगा जी का किनारा, सबसे उत्तम श्रेष्ठ गंगा जी का किनारा उत्तराखंड की भूमि, और सत्संग समारोह श्रेष्ठों की उत्तम भूमि, उसमें अपने आग बैठा दिया। भगवान की तरफ से कृपा में तो कोई कमी नहीं है। अपना थोड़ा सा विचार है, थोड़ा सा अगर भगवान की तरफ हो जाए तो लिहाज हो जाएगा। वो आपका है ही, और करो और साफ विशुद्ध एकदम। भगवान हमारे, भगवान हमारे, वो बात है। प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि भाव हुई, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति का कार्य वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का पुरुष परमात्मा हमारे हमारे पक्ष में। हमारा कुछ नहीं चाहना है, कोई चाहना नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है। दो बात है, ना तो हमारी चीज है हमारा चाहना, तो मिटा दो। भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं। गोस्वामी कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी अभी जाए। अनेक जन्म की बिगड़ी हुई बात आज और अभी सुधर जाए। हो राम को नाम जब तो संसार का मत हो, संसार का मत हो राम जी हो जा सत्य है। सब जीव संपूर्ण ईश्वर जीव अमनाशी चेतन अमर सहसुराशी सब परमात्मा रहे। आप हृदय में एक निश्चय कर लो हम भगवान के हैं। क्यों लेती हमारे कुछ नहीं है, कुछ हम भगवान के हैं। ये बात में दृढ़ रहो, इस बात के ऊपर दृढ़ रहो, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसूराशी भगवान के है। भगवान कहते सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा किए हुए हैं, सब मेरे को प्रिय है। तो भगवान की तरफ से तो सब प्रिय है, सब प्रिय है। और अपनी तरफ से समझो, केवल अपनी तरफ से संसार को छोड़ दे, संसार ही नहीं है, हम संसार ही नहीं है भगवान के। महान पवित्र जाओगे, महान पवित्र भगवान समान कोई नहीं दूसरा। तत्समोस्ते व्यतिगकुतो अन्य, भगवान से अधिक कोई हो नहीं सकता, वो सबसे श्रेष्ठ। ओए राम को नाम जब भगवान का हो जाओ, ये बात याद रखो, भगवान का होकर भगवान का नाम ले लो। ये होकर क्यों कहा कि आप संसार का मानते हैं, आप अपने को संसार का मानते हैं, है तो भगवान के, है तो भगवान के, है नहीं संसार के, अपने आप को संसार का मानते हैं, इस मान्यता को हटाओ, हटाओ, हम संसार के नहीं। हो ये राम को, राम जी आओ, राम जी हो जाओ, राम जी के हो जाओ, हो ये राम को नाम जाओ। तो सीता कुसुमन कुसुम अदा करो, हम राम जी के, राम जी के होकर राम जी को पुकारना। देखो बालक होता है, वो रोता है माँ माँ करता है, माँ माँ माँ माँ करता है, माँ नाम सबका है, जिन जिनके बालक है उन सबका नाम माँ है, परंतु तो वो माँ एक को कहता है, वो सबको माँ नहीं कहता, जिसको माँ कहता है वह शांति से बैठ नहीं सकती, बालक रो रहा है रोना पड़ेगा। ये सब लोग कहते हैं बालक रोता है, बालक रो रहा है, जाना ही पड़ता है। तो कहा कि बालक माँ का होकर ही रोता है, माँ नाम सबका है, पर वो माँ सबको नहीं कहता, वो जा तुम कहो कि माँ हूं, मेरे बालक मेरे को माँ कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, मेरी माँ तो बताई तेरे को नहीं कहता, अरे मेरा नाम माँ है, नहीं मैं तो माँ एक है, वो माँ आ जाए गोदी में ले ले, खुश हो जाता है। ऐसे हो राम को दाम जब, राम जी का होकर दाम जब करो, मेरा पार है, हो राम को नाम जब, संसार के होकर भगवान का जप करते हैं, न करने वाले मुझे ठीक है, पर तो भाई ऐसी बात नहीं, हो ये राम को राम जप को, तुलसी तुझे कुसुम आज कुसुम जा करके भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, भगवान के होकर सब भगवान के, भगवान के हैं आप सभी, पर तो मन में कह कर गिरती मार रखे झूठा है, ये सब छूट जाएगा। इससे पहले किसी को बड़ा बड़ा मानते थे, याद ही कुछ याद ही नहीं है, ये घर याद ही नहीं रहेगा। राम जी का सच्चा हो आप सदा सदा, हो राम को नाम जब, राम जी का होकर है राम जी का नाम जब। एक बात मान लो, कृपा करो एक बात मान लो, सबसे कहता हूँ मैं राम जी का हूँ, मैं राम जी का हूँ, मैं राम जी का हूँ, मैं राम जी का हूँ, मैं राम जी का हूँ। एक बात मानती हो राम को नाम जब राम जी राम जी हम राम जी हो गए बस अब राम जी है। जैसे आपकी कन्या पाली पोसी बड़ी हुई प्यार से हृदय लगा करके बड़ी करी, पर जब कन्या दान कर देते हो तब आप ही नहीं रहती। खर्चा लगाया, बड़ी करी, गोदी में खिलाई, प्यार करिया, पर कन्या दान कर देने के बाद आपके नहीं, गोत्र भी आपका नहीं, गोत्र बदलेगा। यो भगवान का हूँ मैं, वो गोत्र बदल जाएगा, करता देगा अच्युत गोत्री का, मैं अच्युत गोत्री। हो राम को नाम जप, भगवान जो हो जाओ बस, एक ही बात है, एक ही। हो राम को नाम जप, फिर मौज हो जाएगी। ये बात स्वीकार करने मात्र से हो जाए, केवल केवल बाल है, केवल बाल सिद्ध हो जाएगी। क्यों पहले है, पहले से है, पहले से है, सब करिए, भाई हो बहन हो कोई हो सब करिए। ओए राम को नाम जपो, रूठे तो मुस्कुरा है, आज हो गया, आज काम हो गया, आज हमारा काम हो गया, पूर्ण हो गया, भगवान ये हो गया, भगवान ये है। याद रखो गंगा जी की तरह, गंगा जी का एक सब गंगा जी के जल से पड़े हुए वृक्ष है, प्रत्येक वर्ष मेरे का फूल गंगा जी जाता है, अपना फूल तो माँ बाप घर गंगा हुए और फूल रोजी न जाओ, रोजी गंगा जी में गंगा जी में जलती है और सत्संग मेरे में सत्संग बाहर जाए गुट गुटी नहीं जाए सत्संग और जी बैठे हम सब भगवान। आज मौज हुई सब के लिए, आज हम वो ममन नहीं रहे, हम ममन नहीं रहे, हम भगवान के कुतिया मेरे कुतिया जिसके पट्टा बांध मारे हमारे गुजरेगा, हम भगवान के, हम भगवान के हैं, भाई हो बहन हो कोई हो हम भगवान के। ये सनातन धर्म की विलक्षणता है, ये और नहीं है, और धर्मों के देखा है कहते ये तो खेती, ये तो खेती है, स्त्री को मनुष्य नहीं, स्त्री को मनुष्य नहीं मानते, ये भगवान ही नहीं मानते, ये तो खेती है, खेती करो स्वास्थ्य पैदा करो बस, और मुक्ति उत्ति होती नहीं होती। हमारे स्त्रियों में शैलता सुंदर थे भी आती परांगति, थे भी आती परांगति, मनुष्य और पुरुष में जो अधिकार है वो कब है ही नहीं, ये आपके भारतवर्ष की बात है, भगवान नहीं मानते, ईसाई भी नहीं मानते, ये धर्म ही धर्म अपना धर्म मानता है, ते व्यांत प्रांगति। हम भगवान के हैं, भगवान के शरण में रहेंगे, सदा भगवान के सदा ही। देखो एक बार होता है फिर जन्म भर हो जाता है, विवाह एक बार होता है फिर सदा के लिए हो जाता है। आपके कन्या आपकी, आप दोनों ने माँ बाप ने कन्या दान कर दिया, लो बेटा ये तुम्हारे पति, सदा के लिए भगवान को आप हो गए। पाली पोषी नजर आपने दिया, पढ़ना आपने दिया, छुट्टी फिर आप ही नहीं रहे। जो हम भगवान के हैं, एक बार होता है फिर सदा जल हो जाता है। मौज हो गई हो राम को नाम जब तुलसी तभी कुछ माज खुश को छोड़ दो, सब काम हो गया, मौज हो गई। अदम हो रहा है राम राम राम, पति तो उदार राम राम राम, नीच से नीच प्राणी वो भी भगवान हो गए। हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान था मेरा मेरा है भाई, कौन याद आ जाता है हम भगवान के, बस भगवान के होकर भगवान हो। गुरु बनाने की बड़ी आवश्यकता है, हमारे गुरु है भगवान, हम भगवान के हो गए, बस हम असली असली भगवान ही है। इस ईश्वर से जीव अविनाशी, ईश्वर से जीव चेतन अवस्थी, सब सब छोटे बड़े सब एक बहुत ही बात है। पढ़े लिखे पंडित थे, अच्छे अच्छे पंडित काशी जी रहते थे, काशी में रहते थे, तो स्नान करके आ रहे थे तो भगवान आए सामने, मैत्री भगवान मुझे दूर से दूर दूर हो जाए। तो वो पंडित मिजाज करता है, थारी मारी एक गति है, क्या है तो पंडित हो गए, थारी मारी एक गति, थारी मन नान मुक्ति, थारी मन न सुनते, तेरी मेरी एक गति है, जा पोते देख पोते देख, पंडित हो जाए। बात तो ठीक है भाई, मैं तो नहीं वही गति वही अपनी, पंडित जा घर पर जमाने हो गए, ऐसी काफी बकरी है, मैं तो भाई गति एक कितना शास्त्र पढ़ा है, कितना अध्ययन किया है, ऐसा कुछ नहीं पड़ी है, ऐसा गति भाई बस एक है। चढ़ने लगे सामने एक माई मिले, सफेद सफेद बाल गोल सारी बड़ी सुंदर वृद्धा हो गई। बड़े मन कहा जा रहे हो कि जावे कहा गए, काशी में नहीं रहेंगे, काशी में नहीं रहेंगे, क्यों कि मैं तो नहीं रही हमारी गति एक, हम इतने शास्त्र पढ़े इतना विचित किया और गति में गति में तो नहीं गति एक गति है, पंडित क्या विचार करते हैं ऐसे होती रहे। महाराज एक गति है, अपना भैर भी यात्रा बहुनी पड़ती है, आपको थोड़ी बोलनी पड़ी है, आप भगवान को याद करते हो, सांस पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, आप एक गति नहीं है, आप श्रेष्ठ हो, आप चले जाओगे तो मैं वही आऊंगी काशी जी। मैं काश अधिष्ठाती देवता हूँ, आप चले जाओ तो भाई मैं क्या होगी, आप ज्यादा नहीं है, आप याद हो ये बात है, तब आए पीछे तो कोई न्याय नहीं है, मैं तो नहीं हमारी एक गति मिजा दिया था, मिजा मेरी एक गति है, कैसे ये कैसे नहीं याद कर रहा, तेरी मेरी एक पता नहीं बात सच्ची है रे भी, मैं तो तेरी गति एक है नहीं बना तो काश्य अधिष्ठान देवता ने कहा कि महाराज एक गति नहीं है, आपका बड़ा आदर है, आपके रहने से मैं कठिन बात मेरा दू तो मैं महाराज बात रहना तो भगवान के है यहाँ एक गति सभी, परंतु भजन करते है स्मरण करते है उनको यम यातना धर्म यातना नहीं भोगनी पड़ती, भारत यातना भोगनी पड़ती है, नरको की यातना से भी तेज है, थोड़े समय में सब भुगता देने ऐसी भैरव यात्रा भोगनी पड़ती है, आप जैसे पढ़ने से काशी जी की महिमा है आपसे आप तो भगवान का भगत है, भगवान का चिंतन करते हैं, गीता पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, उनकी महिमा बहुत विशिष्ट है, तो हम लोग सब सत्संग करते हैं, सत्संग शरीर ने कहा जमरा कह दो हम ये सत्संग है, जयदेव सत्संग है, या देखो हम सत्संग करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, ये कुछ है, ये हमारे मकान है, गंगा जी किनारे गंगा जल पीते हैं, स्नान करते हैं गंगा जी में, भगवान है जयदेव जी के सत्संग है आपको, अच्छा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, अच्छा अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, ये सदा सदा जाइए मैं सेव रघुपति पति भोरे, सदा ये रखो और मस्त रहो, बोझ रहे सदाई मुस्ती में हम कौन है, भगवान जी होते शेटा नहीं सत्संग करने वाले हम, ये सब शेटर होने वाला, जंगल में मंगल कर दिया, जंगल में मंगल, जंगल में मंगल, मैंने देखा मैं देखा चलो था ये जंगल था बिल्कुल पीछे लगाए आम जंगली थे, जंगल मंगल हुआ सब परिवर्तन हो गया, उसमें हमारे सर्दी के सत्संग मौज हो गई, याद रखो याद रखो याद, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के हैं, संसार ही नहीं है, हम संसार ही नहीं, संसार याद नहीं होती, संसार हम भगवान के, भगवान के हम है, भगवान के ऐसी बुद्धि से बात है, इतनी बढ़िया बात है, ऐसी बढ़िया हो रहा भगवान नाम मौज हो गई, कैसी कृपा है भगवान की। भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम आता है। लड़ा हुआ तो नाम दरीजे, खड़ा हुआ तो कम, लड़ा हुआ तो हरिजश में लिखा है, हरिजश उसमें लिखा है, लड़ा हुआ तो नाम दरीजे, आपकी कृपा होती तो नाम आता है, नाम नहीं गया, भगवान की कृपा से नाम आता, भगवान की कृपा से भगवान का नाम आता है, भगवान की तरफ जहाँ चलने में भगवान की कृपा ही हेतु है, बड़ी भारी कृपा है, अपने लोगों पर नहीं कृपा है, नहीं दुनिया पर सब कृपा है, कृपा से शरीर मिला है, परंतु अपन पर बहुत बहुत कृपा है, भगवान की कृपा विशेष। शर्म होए जीव होए जब ही जन्म कोट अग्नाश ही तब ही, जन्म कोट अग्नाश ही तब ही, शर्म होए जीव होए जब ही। श्याम राम चंद्र की जय, बोल मुगर बंसी वाले की जय।